الحق من مخفف کن ہوئی سابق. سابق سے مطلب دے اس مطلب صاحب الحق دے مانستا استاد دے داغی زوئے دے پوش کنا نو کہ دی کہ دا استاد استاد کمالات موجود دی اور تابیدار دے صاحب الحق دے کنن سابق دے ٹھیک شو. اس تاب ما بن میخا خر سکڑا اور مال پیسی ورکول دی رسید بسوک لکی ز والی وما حق ورکول دی الکوی ولیکا دینا ما میخا غسل دا پا دمر روپے اور دا دمر روپے پا دمر تاریخ والا ورکوما اور دا دا سنوٹونا صاحب الحق. شپگم مسئلہ والیتق اللہ ربا او دیریگی املاک ان کے دا اللہ نا چمالک دے دے دے ربی والی ذکر کا رب مانا پرورش اللہ دیتا عقل تربیت ور کرے دے نکار دے واخلی یا رب مان مالک حغزا چد دے مالک دے مانا سو تپوز بتیو کی وما مسئلہ ولا یبخس منو شیعہ او دا حق نب اس شیع نکمئی کہ لس روپے ور کول دی نو پینز پیسے کمائے بانا چنا روپے اولی کا یا غنم دی مثلا تاو اغسط دی اور اغیوی لیچی جید 591 نمبر غنم بی او خود صفا ستر بی او دیو لیکی چی مرا خود لس من غنم دی خود چی سنگوی فا انکان اللذی دا اتم مسئلہ شوا کہ صاحب الحق سفیح دی چی چابان حق ور کول شتے دی سفیح دی قمقل دی نو اس دی وارث چی کم دے ناغب املا کئی کاتب تا پا پورا والی دا حق سرا فا انکان لزی علی الحق کو پس کی بیاغ سرے چی پچاد حق دا بل دے سفیحن سفیح دے سفیح مانا بڑا دے یا سفیح مانا ناقص العقل دے زنانا دا یا پا معاملاتو کے سادے دے پوئی گینا او ضعیفن یا بڑا دے یا معصوم بچے دے او لا استطیعو یا خو خزوان زن دے و لا استطیعو ان یوم اللہ طاقت تا املا نشتے چارا دے زبانی نہ چلی گی نفر یوم للولی بلادل نہ املا دیو کی دے کاتب تا ولی دا صاحب الحق ولی دا من علی الحق بالعدل پا پورا حق سرا بل سرے دیو چولی کا لکا دے سری زما پا دے ماما کا کابانے دمر روپے دی او دے با پفلان کی تاریخ باندھی پفلان کی زیکی ورکی ورکا ٹھیک شو. نام مسئلہ واستشیدو طلب دا گواہان اوکے پا معاملے اے لسم مسئلہ بیان دا نصاب دا گواہانو شہیدینی چھ گواہان بوی دعا ٹھیک شو. یو لسم مسئلہ من رجالکم چستاز دا سڑو نبوی گواہان بوی دعا خو من رجالکم کمی والی وی اس اے مسلمانان زکر چی غیر مسلم چیوی آپ مسلمان گوئی نشی کولی زکر رجال کمی ویل دی. دولستم مسئلہ فیلم یکونا رجلین او کی گوہان سڑی نی دعا سڑی نمی لاری گی بانڈا دا نفار رجلن یو زوان و امراتانی دو زنانی یو سڑی او دو زنانی دو زنانو شہادت چی دے دا پا مقام دا سوی دا یو سڑی دے ولی چی سڑے کامل العقل دے او زنانا ناقص العقل دا او حدیث کی مبارک کی ہم راغلی دی او بخاری مسلم حدیث دے نبی علیہ السلام فرمائل چی صدقی ورکوائے زکا چی اکثر مال پتاسو کی جہنمانی لی دی لی دی وی بیمہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ولی وی پتاسو کی نقصان دینی و نقصان عقلی دے نقصان عقلی دی پار نبی علیہ السلام فرمائلو علیس شہادت اسنین مز شہادت رجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بیازا خلق وی چسل کی فدی بان چ کلب حکومت پاکستان کی بس جگر وی یرا شہادت دا تعبیر دے تعبیر دے الگ کہ تعبیر دے کہ غیر تعبیر دے کو یو زنان پ قاضی عدالت کی نشی ادرے دے چ سو پر وسر بل جنان نی والا اگر چ معبر خو یو تعبیر یو کی خدا ور پسی ولا ردا ٹھیک شو. نو کہ دام جب ادری گی تو قاضی پہ عدالت کی نو الب قاضی دعوت سما کی اوری با او چیوئی نو قاضی و سما تو دعوی نہ کی کتاب شہادت چی چاوی دے دائی وغیرہ. فائل لم یکونا رجلین فرجلن و امراتان یو سرے دو خزی میں مندا چانا ترزو نہ چتا سو خو خوی من الشہداء دا گواہانو نا اس انت ذلہ دا علت دا دے دی خبر چی امراتان ولی بئی وانت ذلہ داہما چی خطا شی یو دو دوینا یادی با ورطا بلا خور فتو ذکرا یادی با اهدام الاخرا اگا بلا دو دوینا الاخرا چی خور دو دینا بلا خور یو با ولاری قاضی سے توی قاضی سلامت السلام علیکم علیکم سلام علیکم دا معاملہ دا سوا دان کی سڑی دا کیس دا سی دا میخی اغس سوا فدم را پیسو قاضی برو وان گوری بلد صحیح ہوئی جی جی صحیح ہوئی او که دا خطا شو نه بلوی نه خوری دا سه نه دا خبره دا نه را شو خوری خان تو ذکر دا عمل خدا اصلا شو خو بغیر دا حضور دا قرآن شهادت معتبر نده او اگر یو کس دی چه یو زلالت پی جندل وی زلالت گمراهی تی دل دا سمه انت زل اخداما چه یو دی گواهانو گواهانو خودو نه گمراه کیگی نه بلا برتا یادی تیار سرگر شاگل ای سریا پا مخد خواه انت ذل فماند خطا سر خطا شی یوا نبل برت یادے ولا یا با دال سم مسلا ولا یا با شهدا انکار بن کی گواہان اذا ما دو دا حرف ما زائد دے اذا دو مان بشی کلا چ اوبر لشی دا دال سم شوا دا اسانے پیزی جوڑو ما ورنہ 35 ما یوزل جوڑے کرے اس دی دے کہ تم مسلم کی دیشی حالانکہ ازام مادو دعوت شہدا پہ دو قسم دے یو اداد شہادت دے یو تحمل دا شہادت دے انکار دن کی گواہان ازام مادو اہل تحمل شہادت دے تحمل دا شہادت سمانا تب معاملہ کئی دو کسان حالے کراشا تدل تودرے کا مگا کار کو دے دان من زفا کے نیم زمان سواب جنگ کی سو نا نا نا اور راشا مسلمانا اسلام اقصد دے ادرے کا دیم معاملہ کی گواشا ولا تسأموا سالسم مسلا ولا تسأموا سستی مکوے لفظی مانا ولا تسأموا معمولی مکانے ان تکتبو ہو چولی کہتا سدا معاملہ صغیرن کا صغیرن او کبیرا وڑوی کلویا الہ اجلہی الہ بمانے ما اے ما اجلہی قربان دا فقہاونو چی پا قرآن ناشنا پوچھو اگوی چی بیہ السلام شرطم دادے ہر سب لکی الہ اجلہی ما اجلہی او دا آیت من تن استدلال کو چه معلوم شوا چه معاملہ که وڑی نهم بلکی او که غٹ هم بلکی معلوم شوا چه بیع سلم جائز ده پسیابو کی او صغیرن نے استدلال کو زم فقہاو ذالکم اقصت عند اللہ پینزسو مسئلہ دالکل دیر ده انصاف خبر ده پا قانون ده اللہ کی ولی دا کتابت مکتوب چه ده داد شاہد یو قسم وسیقہ دا او پا شاہد شہادت تے او شپارسن مسئلہ واقوام لشہادہ او کلک ساتن کی دا گوئی دا اوم مسئلہ دا اولسم مسئلہ وادنا اللہ ترتابو او دیر قریب خبر دا چھتا سو معاملاتو کی شک اونک ہے الا اتسم مسئلہ دا فکتبون استثناء دا الا حاملی کہے انتکونا تجارتن حاضرہ دا انتکونا تجارتن دا تجارتن دا خبر دا تکونا دے او اسم دا تکون مقدر دے الا انتکونا معاملتن تجارتن حاضرہ یا شیخ بوی الا انتکونا ذات المبیعی تجارتن حاضرہ ہا کے چرویستا سو معاملہ تجارت لاس پلاس حاضرہ لاس پلاس بیا خید ملی کا یا الا ان تکونا ذات المبیعی تجارت حاضرہ تدیرونا بینکم چاروے راڑوے پلاسنو کی فلیس علیکم جنان لا تکتبوها گناہ نشتے چھو ملکے لاس پلاس دا آجی دا زرو پہ واخلا او دا شیخ کپڑا را لراکا داگے پہ سیوازی تا کپڑا واغستا خلاص جو خبر دیکھ دے لکل سفیدہ اے نولسم مسئلہ واشهدوا اذا تبايعتم او گوان مقرر کے کل چل معاملے کوئے ولا یظہر شلم مسئلہ او ضرورت دی ورنہ کہ چل کن کیتا ولا شہید او نہ گواتا لکہ اسم د باز خلق عادت کی یو سرے پچا باندې په خم معاملہ کی گوی او کی بیا خلق وی زبد نه فریدم دی په ما گوی ولې کړی دا او دې زما پرور گوی کړی دا بیا پر سے ټوپک ګرځي الکه مسلمانا لا رسول کاتب ولا شهید او دانے چتا دا معاملہ دا سوی لکل دا تاز روز پوشما دا ایسا قصور دے وَإِن تَفَالُوا يَوِشْتَمَ مَسَلَا وائن تفالو کہ چرتا سو کاتب یا گوالا ضرر ورک فائن فسوقم بکم داستا سو گنا دے فسوقم بکم سمانا دا فسق دے اثر پتا سو بئی اور گنا دے اثر دا گنا و پتاوی یا فسوقن دا وطل دی ستاسو دا خدای دا حکم منلونا لگا فسق خروجتا ہوئی. دو اشتنا مسئلہ واتقوا اللہ اللہ نیوری گئے ویعلمکم اللہ اللہ تعطقی اخبر احکامات واللہ بکل شن علیم وان کنتم علی سفر. دو اشتنا مسئلہ اور اس پدی مسئلہ کی اس بات تمعاملی در ہندے بعض خلق ناپوئی ہوئی وی گانا حرام ادا وی گانا حرام ادا دا چاوچ گانا حرام ادا گانا حلال ادا ثابت بالقرآن و ثابت بالحدیث دا. اور یو حد محدث معاملہ بیان کر دا اڈیر خصہ خبر کر دا وی رین پا دو قسم دے رین فی سفر و رین فی الحضر. رین سفری ثابت بالقرآن دے اور رین حضری ثابت بالحدیث دے. گانا سفر قرآن سر دلتا ثابت اشوا او گانا دا حضر پا حدیث سر ثابت تھا چھ نبی اسلام پا مدینہ کی دیا یہودین غنم آغستو او اخپل ازغر ورطا گانا کڑے وا قرآن ثابت تھا کرا گانا شتے حدیث نا ثابت تھا دا پیغمبر گانا کرے دا گانا حرام ندا قزان پی پوکا خدای دیو بخا انتفاع من المرہون گانی نا نفع حرام دا. بعض خلق کوئی گانا حرام دا وہ قرآن کی ثابت تھا جی گانا جائز دا حدیث نہ ثابت تھا پیغمبر گانا کر دا رین کر دے گانا کر دے تو گانا ہوتا تو گانا گانا کرے دا رہ کر دے الکا چکم شے حرام دے اگر وہ پی جانا اگر انتفاع من المرہون دے چراہن چ مرتہن سا کم شے گانا کی دا مرتہن بداغی نہ نفن آخر. اول تفصیل فی کتب الاحادیث اور بیا پاگی بان وضاحت فی کتب الفقہ اے فقہ امام زمنگا پھر ناشنا فقہ دا اور نور فقہ مگر اخبر دا امام فقہ مگر حیران بشے ما سق الحمدللہ فقہ مالک اشتے فقہ حنبل اشتے فقہ شافی اشتے فقہ حنفی اشتے اور چکل فقہ مالکی گورا اور حنبلی گورا شافی گورا اخبل فقہ گورا موازنہ ہو کی نستا فقہ پٹول فقہ بانے برا تھا المغنی دا ابن قدامہ فقہ حنبلی دا گورا کنا فقہ السنہ فقہ شافی دا گورا کنا المدونہ الکبرہ فقہ مالکی دا گورا اور بیا اخبل فقہ گورا دزمہ کے اسمان فرق دے کہ چاک انصاف عبد انصاف خبر ہو کی وطالت کتب حاضر العلماء الحمدللہ فقہ فقہ مسئلہ یاد شوا گانا جائز انتفاع من المرحوم اس ماں کا پیسی نشتے ماتا نے ٹوپے واغستا اور تو ماما اعتبار نہ کہ یار دا کتاب جان سکتا دا کتاب ہو کہ پیسی میرا نہ جانا دا کتاب کے یقین بھی نہیں اس دا کتاب میں دل درک سباب دل پیسی درکم نو دانے جو کمرے تو اسے پرانے مطالعہ تھا کہ چھوڑو گے بے انداز سے اسے بس روح نہ کیا دا ستاپ مل کے دا ستاپ قبضہ کے دا ستاپ تصرف کے دا سوچے پیسی میں کتاب نہ رہ گئے لیکن دانش طبقے نے مطالعے گئے. وائن کن تم اللہ سفر درشتو مسئلہ کیا ہے تاسو پہ سفر مانگی اس دا ماں خدا تسان خبر ذکر کرا کو علماء تفسیر مانے کی وائن کن تم اللہ سفر دا قید احترازی نے دا اتفاق کرے کہ پہ سفر ولم تجدو کاتبا انم میں کاتب فرحان مقبوضہ درحان النمک کے فعل مقدر دے فتناسب ذالک ریحان مقبوضہ نہ پس مناسب دی سیز گانا دا حوالہ کرے شوی مقبوضہ من حوالہ کرے شوی استا مثلا کتاب اگست دلس روپو کتاب دے دلس روپو شے گانا کا دانچ کتاب دلس ہوئی اور تو سل روپو شے ورکے یا کتاب دلس ہوئی تو پینزو ورکے نہ فتناسب ذالک ریحان مقبوضہ فین امینا سلی اجتماع مسئلہ فین امینا کہ چلے اعتبار اکا امینا یقین تصدیق اعتبار فین امینا باز اکم بازا کہ اعتبار اکا باز استاسو پنور باندی سمانا تا خوشے وصول کا جو وصول دے کا نتو مشتری شوے تا خمی خواب اسنا مثلا اسی دنی دیور کری گانا گواری اگر ضرورا پتا میں اعتبار دے زخیر سباب پیسے راوڑے تو کہ اعتبار کا باستا سپا نور باندے فل یو ادی اداد کی حق الذي اغسر اؤتمنا امانت دار یعنی یقین پہ کرے شوی دے امانت و امانت بل تا تو زخی زدن گانا ناخلما پتا میں یقین زما حق تا نخورے نور کورتا ولیتق اللہ ربا او یری دے دو اللہ نا چرب دے دے ولا تکتم شہادا پیزشتا مسئلہ امو پٹوائی کوئی ومن یکتمها چاچ پٹکا فین واسم قلبو بشک گناہگار دے سر دے دی دا اسم نسبت قلب تو کا زکر چی کتمان تعلق چی دے اگر پس رسر دے زکر یکتمو ہا چا پٹکا آسم قلبو زرے گناہگار دے اللہ گناہ دے زکر کتمان محل زرے دے زکر دے نسبت دے سم عزرت ہو شا لکر اخلاص محل اگر زرے دے دے تقوی نسبت ضرورت شیوے دے صورت حج و گورا آیت دو درشم گورا ذالکا من یعظم شعائر اللہ فإن من تقوی القلوب دا پرزگاری دا اخلاص دا ضرور دے تقوی اخلاص محل ضرور دے تقوی القلوب کتمان محل ضرور دے اسم عاصمن یا دے کی تاکید دا اسم تا اشارہ دا زرے گناہگار دے سمانا علا ون نفل جسد لمزغا نظرے فاسدو نزکہ کتمان دا شہادتی کرے دے اذا صلحہ صلحہ الجسد کلو و اذا فضل جسد کلو علا ویل قلب وقت قاپ ہوئے خان واللہ بما تامل علیم مسئلے معنی پوش ہوئے او ما در توی اسام چی سفر سفری ثابت دلتا شو حضری پر حدیث صرف لاسا شو سو کوئی دا سفر ذکر ذکر کا عموماً آدمی وجدان دا کاتب او عموماً آدمی وجدان دا عوض دا مبیعاتو دا پس اسفارو کی زیاد وی پا خلاف تا حضر نا ذکر گانا ذکر کرا اما تاولا خبر چکڑا غدیر مزیدارا وان للہ ما فی سماوات و ما فی الارض ذکر دا دعوی سلورم مرتبہ کی دیزنا باب رابی دے تر آخر دا قرآن پورے پدی قسم رابی کے سلور بابو کا نا ہوتے جنا سلورم باب شروع شو اوتی تسوئی ذکر دا دعوی دا توحید و مرتبی سلورم کے او پدی کی اعادہ دا تمام سورت دا مضامین دا توحید دے رسالت دے جہاد دے دے سلور والا مسئلہ شو کنا توحید رسالت جہاد و انفاق للہ ما فی السماوات و ما فی الارض توحید آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون دا کل آمن باللہ دا سشو دا رسالت شو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دا انفاق شو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به دا جہاد شو بیا آخر کی واف انا وقف لنا اور ہمنا انت مولانا بیا جہاد دے انت فنسنا القوم الکافرین مسئلہ عرشوا پورا رکوع چ دا سورت سابقہ تمام مزار دعوے سلورما واقدار دا تمام عالم اور غیب دان یو اللہ دے اس دعوی تلار زما شیخ پا قرآن خپوشو خا یا ایو الناس یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم یا ایو الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد هو الرحمن الرحیم یا ایو الناس اعبدوا ربکم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ایو الناس اعبدوا ربکم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ للہ ما فی السماوات واقدار دب عالم علوی اور عالم سفلی یو اللہ دے غیب دان دے کل جہان یو اللہ دے اعبدوا ربکم لا تعبدوا غیرہ خاص دے پا اختیار کی دی آغا چی بردیو کتا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ او کیا اخکار کوئے تاسو آغا شئی چھ پسنو ستاسو کے دے او تخفو یا پٹ ساتے یحاسبکم باللہ اللہ با تپوس کی ستاسو اور حساب بکی اللہ ستاسو پا دیوان دے و بخنبو کی چال چھ خواغا شوا او عذاب بور کی چال ارادو شوا واللہ ولا کل شئن قدیر اللہ پر سے قادر. علماء کرامو دی آیت کے لکھ بنی اشکال دی آیت کے راغے ان تبدو ما فی انفسکم کہ اخکار کوئی اگر آج چپسر کے دے یا پٹائی یحاسبکم چکم شیس تا پسر کے راز پروت دے کم خیال و خیال چی رازی ستا پسر کے کہ اخکار کئی او کے پٹائی خب بہر صورت اللہ بدر نتا پوس کے ٹھیک شو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به اللہ سوال بانے پوچھ گئے او دا کتابون لکھلی دی او بیائی پا دے سوال کرے دے خوزی مچھ دے قرآن تے دغا سے مطالب معرہ قرآن کیوکی آیت حل دے سوال دا دے اللہ وی چکم راز ستا پسل کے دے کت افکار کئے او کے پٹائے نو اللہ بتن حساب اخلی سائل سوال دا کئی چکم خیال چے پسل دے انسان کراشی تو دا کو غیر اختیاری دے تو پہ غیر اختیاری بانے محاسبہ دا کو تکلیف بما لا یطاق دے تو جبرے خوشحالی کی انسان مجبوری ماز دے تو یہ سوال بانے پوش ہے علماء دیر جواب انہا کرزر جواب کوما یو جواب انہا ہاں بیا بازی خلق اجداد منسوخ دے فسو سرہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سرہ زکر چی خیال راتل پسرکے دا پوست ستا کی ندی حساب محاسبہ دا کو حساب دا مالا سنے لا یطاق بالعبد دے لا یکلف اللہ سر منسوخ دے دا خبر اخلاص اکڑا بھی منسوخ دے لارل اودشلا دمکی کہنا سری شلو دا سے اوکا اودشلا منگا خو پزان پا دا سے آسانے نخلاسو سو چی زان نخولی و نباسو تو خواب دی مشرانوی شاب سے دیکان خولی و باسا دی زانا نو خولی بچی دی سو پر لیو اکلی پا قرآن خو فیدل مشکل دی پس من خولی و باسا من گویو چو منگا مخی یو قید یو قید پا ما ننسخ کی بیانا کری وا سنگا ووی ان نسخ یجیو فی الاحکام لا فی الاخبار تسمیلو کنا مگا قیدی خوا چی نسخ تعلق احکامات سری اخبارات سرنی او دا وین تبدو او تخفو یحاسب کم دا اخبارات سر دے تعلق دے لہذا دا منسوخ نہ دے دے باندے نسخ قیدہ نہ جاری کی النسخ یکون فی الاحکام لا فی الاخبار من قیدہ ای خیدہ آغد مدارک نوا آغد الجمل نوا فتوحات الحی نوا دا خود اخبارات قبیلی نہ دے احکامات نہ دے لہذا پا دے باندے نسخ اجرا نشی کے دے خبر اخلاص شو نو چی نشتے نو بیا سنگا زم آیت محکم دے اور ناشنا محکم دے ما توقع دا ملی سے بتا انصاف سر لگون یو سکند کاتا ہو گورا قرآن تو گورا کا نظر سے ما تو گورے کاتا ہو گورا ایوس ما تو گورا دلتا سدے ان تبدو اور دلتا دے و ان تخفو سیشے دے ان تبدو و ان تخفو اللہ باس دا وسوسی یا اگر خیال نہ نکی چکم ستا پسر کے دے اللہ خو بحث دے ابداع او دے اخفا نکی والابداع والاخفا من فعل العبد پتہ اس پوشوی اسی جب پیرے خوش آلی گی پا کپرے و حل گواری قرآن باز دے سنکی ابداع نا او دے اخفا نا کہ تا اخکار کئی یا تا پٹاوی ابداع و اخفا خو ستا پا اختیار کے دے کنا اللہ خو دانوی چکم خیال ستا پا ذکر آگئی بتانا تھا پوس کو ماں نہ پہ ابدا باندھے چتری اخکار کے عمل پیو کے او تخفو یا تخام خاں پزر کی پٹ اس آتے چدت اسب کو ماں یحاسب کم بھی ہلا کر خبر اخلاص شو نہ حساب تعلق ابدا و اخفا سر دے نہ کہ نفس وسوسی اور خیال رات لو سرا اب حل دے دیم جواب ما فی انفسکم عام دے دا قید یاد ما فی انفسکم سری ما عام دے خو منگا اس پورے دا ویلو کہ قرآن کلام اللہ دے اور قرآن گٹی گٹی خبری کی نہ معافی انفسکم کی وسوسے راضی معافی انفسکم کی خیالات راضی معافی انفسکم کی عقیدوں راضی نہ معافی انفسکم نہ مطلق خیالات مراد نہیں دی بلکہ معافی انفسکم نہ اعتقاد مراد دے ٹھیک شو رین تب دو معافی انفسکم کہ چلتا سو اخکار کوئے حاغا عقیدہ جستا پزر کے دا او تفو یا پٹے اغا عقیدہ جستا پزر کے دا یو حاسب کم بہ اللہ نہ محاسبہ دا عقیدے سردا کستا پزر کی دا شرک عقیدہ پرتا دا ہمبتن اللہ تپوس گئی اور کستا پا عقیدہ کی دا توحید عقیدہ کی توحید عقیدہ پرتا دا نہ اللہ بدل جنت در کی آخری جو من کان فی قلبی مثقال ذرہ من الایمان نہ معافی انفسکم نہ سش اعتقاد سے او دغیت مدارکم ما فی انفسکم المراد ما اعتقدہو چتا پی عقیدہ دا خبر اخلاص شو نصاب پورا کو پینزم جواب مراد ما فی انفسکم نا مطلق امور مراد ندی وسوسی اور خیالات بلکہ مراد امور معظوم دی امور آغا شے چتا پزرکی پاگی عظم کرز ودا کار کو ما امور معظوم دی نہ کہ نفسی امور آتیا باقی حساب سے اگر صورت نور گورا صورت نور آیت نمبر 19 ان الذين يحبون اخل تشخوي انت شي الفاحشه تشخرش بدكاري فمؤمنانو کی ایل پار عذاب دردناک دے انتشی الفاشا چا پس رکی عظم دے چپ دی دنیا کی فاحشا خورا کما نو اللہ بتانا تپوس گئی چا پس رکی عظم دے چپ دی دنیا کی قرآن خور کم نو اللہ بل عوضنا اجن ورکی یا عقیدہ شوا یا مراتن امور معزو مشل اما خیالات خاطر حاجس حدیث نفس طالبان حصیت گرف نشتا دے ٹھیک شوا اے اس سے دا تری قدر تیاد شو ماتو اس گورا ماتو گورا خیالات چھ دے انسان پزر کی رازی آپ انزا قسم دی یو دے حاجس یو دے حدیث و نفس یو خاطر یو وسوسا ٹھیک شوا دا یو ہم یو عزم حاجز خاطر حدیث نفس ہم عزم سوچ لو پیزا اے زما دے گتو تا گورا مراتب القصد خمسن برا گورا مراتب القصد خمسن حاجز ذکرو فخاطر حدیث النفس فاستمع یلیہ ہم فعزم کلہا رفعت سوا الاخیر ففی الاخذ قد وقع پوچھلی ہم باندھی گرف نشت دے خاطر باندھی نشت دے حاجس باندھی نشت دے خیال باندھی نشت دے ہم عزم چشی نبیاتی مراتب القصد خمسن حاجسن ذکرو حاجسن فخاطرن فحدیث النفس فاستمع سوچ لو درے یلی ہم فعزمن کل حارفیات سوا الاخیر عزم ففی الاخذ قد وقع اس مسئلہ شو اول سلور کی گرفت نشتا دے آخر پہ یو کی گرفت دے بس دا یاد کر دالا واللہ علا کل شن قدیر آمن رسول معاذل علیہ مسئلہ در رسالت شروع شو الحمدللہ آمن رسول ایمان راوڑے دے پیغمبر بما معاذل علیہ مربی بھارا رسید چلار علی گلی اخبل پیغمبر تھا والمؤمنون ایمان راوڑ دے مؤمنانو زان کو کے طالبانو ایمان رسول راوڑ دے پس باندے پا امرینو باندے یو امر رسالت یو امر ابلاغ ایمان راوڑ دے رسول پا قرآن چو دیتا ورکر شوی دے چو تحمل دے رسالت دے اور ابلاغ دے رسالت دے دا دشلا حدیث کی تعویلی حدیث کی راضی مؤذن بابانگوی اشہد ان محمد رسول اللہ نبی اسلام بسوی و آنا و آنا او کل ابھی اشد ان محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ او کل ابھی اشد ان محمد سے معذم بھی و آنا و آنا زمدہ کا گوی کم زمدہ کا گوی کم اور سنگا تم مکلفی پا ایمان راڑو پا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام پا خپل رسالت مکلف چی تصدیقی کرے و آمن رسولو اے بی امرین ال ایمان بی تحمل رسالت ال ایمان بی ابلاغ رسالہ والمؤمنون دعا اے بی تصدیق والعمل چی تبوئی چی دے بر حق پیغمبر دے او بی آپی عمل ان کا ہے سورت نور آوارا صحبہ آیت نمبر 155 قل اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا فإن تولوا فإنما علی ما حمل و علیکم ما حملتم ما حمل تحمل رسالت ما حمل ابلاغ در رسالت ما حملتم تصدیق در رسالت ما حملتم عمل بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ان تطیعوا تعتدوا وما لرسول البلاغ المبین. یو کتاب کی میں نقطہ کہتا نو ڈیرا ناشنا ہوا حالانکہ ایمان سے تو ہوئی تصدیق ما جاء تو ہوئی اور ایمانیات یؤمنون بالغیب باعث سنن دا مومن نہ غائب دکھانا نہ ایمان بالغیب ایمان بالغیب آمن رسول پیغمبر ایمان راوڑی معلوم ہے کہ بعض امور دا پیغمبر نم غائب دی نفی دل میں غیب ثابت شو آمن رسول پیغمبر مکلف ایمان دے اور پھر ایمانیات کے غبائے سننا مشاہد بھی بعض غائب بھی معلوم ہے کہ بعض امور دا پیغمبر نم غائب دی کلن آمنا ہر یو دینا ایمان راوڑ دے پا اللہ باندے و ملائکتی پا فرشتو دا اللہ و پا کتابنو دا اللہ پا رسولانو دا اللہ لا نفرقو یقول مقدر دے و ایدوی طول لا نفرقو فرق ایمانی نراول منگا بین آدم من رسولی پا منز طول رسولانو کے دا احد پا منز دا طول رسولانو کے احد پا معنی دا جمع سر دے امن مت کی ویلو چی احد پا کلام سلبی کی جمع تا منصوب شی نمرات نا جمع ہے او تا بیگا پا قرآن صورت حاقہ کی ویلو وہ سر اختم کی لاخذنا منو بالوطین ثم لقطعنا منو لاخذنا بالیمین ثم لقطعنا من الوطین فما منکم من احد عنہ حاجزین فما منکم من احد اے من جمیع الخلق نو احد پا مانا جمع سر وقالوا دوی سمینا ویدوی لا نفرق ما یاد فرق ایمانی اما فرق رتبی آگو پا قرآن و حدیث سر ثابت تلکا رسول فضلنا اگر فرق رتبی نمی کنی زندیق شوی رتبہ کیوں فرق دے اما فرق ایمانی طول حبر حق مسلمان وقالوا سمینا واتانا اوی دا مؤمنان چے اللہ منستا قبری واری دے واتانا منتاب دارکو غفرانک ربنا ویلیک المصیر اے اللہ تا تدرا گرزیدل آمن رسول اللہ تر آخر پورے داغ خصوصی آیتوں دی چی صرف پیغمبر علیہ السلام تو ملا شو کفرانہ کے پری خیرے پس اعتبار سرا فعل ناصب مقدر دے ولی ولی الگ ضرورت دار چا متعدد دی بچا بے غفرانک حضرت بھی انور شاہ کشمیری فرمایا کرتے تھے غفرانک اغفر غفرانک اللہ من کو بخی پخپل بخنی سرا چکم ستا شان سر لائق بخن را آئے آئے دیر غطا شو اللہ اغفر غفرانک من کو بخا پا داس بخنی چ مناسب ستا دا شان وی اللہ اللہ چ فیاض کلا فیض جاری کی نو کامل جاری کی چ زمن پر نام اعمال کی دا گناہونو ختم شی یا مانا دا نطلبو غفرانکا اللہ طلب کو دتانا بخنستا لا یکلف اللہ نفسا قانون کڑاو نیک دی اللہ پی یو نفس اللہ وسا مگر دی دا طاقت مطابق وسا دی دا وس طاقت مطابق او دا تکلیف کڑاو دا پا دو قسم دے ہم تکلیف تکوینی ہم تکلیف تشریعی شرعی احکامات یا تکوینی امور ہر چا پانے اللہ تکوینی امور دا سراولی چپاغی پانے آئے کی وسوی اللہ ہر سرے مکلف کر دے احکام شریعہ باندھی دا سے احکام شریعہ چوا سے پکشتے ہم تکلیف تکوینی ہم تکلیف تشریعی لہا والیہا تاسو قیدا وے پاغ میزان صرف کے چھ دعا سے اللہ سوی علاوی نو ضرر دے او چھ لامی نو خیر دے دعا لہو خیر دعا لہی خیرے نو لہا دل تو سو گرا لہا لپاد نفد انسان ما کسبت اغا مال چھ دے کئی والیہا او پا ضرر لپاد ضرر دے انسان چھ عذاب دے ما اغا مال دی اکتسبت چھ دے دا قسط نہ کبھی اکتسبت چھ دے خامخ اے دے پا محنت او پا کسبی کئی مخ کی اعمال صالحوں کی کسبت مز آسان دے او آ گناہ اکتسبت دیر گران دے مز آسان دے مخوی ذرا شو اللہ اکبر خلب دیر خسر دے زکات آسان دے حج آسان دے روجی آسان دے سار بر روجو سا دے مخام بے ماں تک ما کسبت اکتسبت کثرت الحروف تدل على قصد المعانی کثرت المبانی تدل على قصد المعانی زنا دیر گران دے قتل دیر گران دے رشوت دیر گران دے جنگ دیر گران دے پوچھے گا نا ہر سو قتل سے آسان کر دے زنا سے آسان کر دے باقی آسان دی اکتسبت بھائی کی محنت زیاد دے اللہ آسان کر نہ کہ گران پس روانی ربنا یا اللہ لا تو آخر نہ گرف مکزمگا ان نسینا کیرشی دمگنا او اختانا یا دمگنا خطے وشی او دیر کے سوال دے علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رفیان الامتی الخطاو زماد امتنا خطاو دن نسیان گرف رفع دے دا مانی یاد کا گورے دانا چھ خطا نسیان تو اچھت تھی نا گرف پا خطے او پا گرف پا نسیان رفع دے بچار کا پیامبر سام وئی زما پو مت بانی گرفت نسیان نشتے دے او گرفت خطے نشتے دے بیا دی سما سے ربنا نسینا افتانا خدا کی رانی ایرشی خطے شمگ مک مگنا تپوس مکا مگا منیسا پیغمبر چن نیول پیشتے نا بیا سنمان واری زما شیخ پر دی جواب کرو چن نسیان دل تا پمان دے ترک دے آغا زہول پمانی سر نے چی کم ستاپ اختیار کی نی دل تا ترک دے اخطأنا ذکر دا خطا دے امراتن عصیان دے اور دیکھ اس اشکال نشتے تا پر صورت حاق کے ویل دے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه خاطئسو عصیان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اترکنا اللہ کستا حکمران پاتشوی نمنگ پی منیسا او اختانا کہ منگ نافرمانی حکو منگ عجزانی حکا نا زمن غریب مکہ امام سے رحمت اللہ علیہ قصیدہ دی ویلنا ہاں تاسو ویل یار وای کنا امام سے قصیدہ دا اور اگے کی التجا دے امام سے دے ناشنا شرفت العمر فی لہو و لعب سبیلی سرت خال من رضا کا الہی ما عصیتک من عناد ولكن شقوتی بلغ المناہا ندمت ندامة ارجو اليك ستغفر ذلتي يا من برايا ان نسينا واخطانا ربنا ازمنگ اللہ ولا تحمل علينا مبارک و پنگمانی اسرن بوجنا سنگا کما عملت اللذی من قبلنا لکا چو تابار کرو پاگا چا چو منگ نمخ کی تیر شو اسرن یا خو مانا احد دے لا تحمل علينا اسرن اے اللہ لا تحمل علینا اسرا ما بار کو پنگمانی بوجنا لکہ چھتا پخانو بانی بار کرو فبار پخانو بان سو مزب بغیر دو جماعت بکی دو نا او آزائی خاتیو و قطعو کٹکولو تیو شو گنا او پا مال زکاة کے سلولو میں سب سلور سو کے سلو پائے اللہ اللہ دیرا مشکل ہوا نپا منگبانی رب کریم آسان اکرا یا مانا اسرا نپا مان دے آہد دے اسرن پماند احد دے نمانا لا تحمل علینا اسرن اے اللہ مبو ابار کو امبانی اسرن دا سی احد چمنگ دیگی پا قیام آجزیو ٹھیک شو سو کوئی اسرن ازم باللزی لا توبت عنہ ما وردی لکی اے اللہ مبارک امبانی دا سی بوجھ کہنا چمنگ لداری طاقت نی کما عمل تو اللہ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا نو ما لا طاقت لنا اگا عاد چمنگ داری پورا کول نشو یا ما لا طاقت لنا بی اگا زنب چگا زمنگ دوست نباری چو توبی توفیق ملاو نشی کہ گناہ رانگوشی نو توبی توفیق اللہ را کے واف انا اللہ منگ معاف کا وقف لنا او منگ بخا ورحمنا پمگ رحمو کا انت مولانا تزمکار سازی فانسنا القوم الكافرین پا کفارو بانے نو للہ ما فی سماوات توحید آمن رسول موانزل لیمی ربی رسالت لا یکلف اللہ نفس اللہ وسہا انفاق انت مولانا فانسنا القوم الكافرین سوشو جہاد شو نو داگا امتیاز سورت بقری ونو نورم رت امتیازات بیانم با واف انا وقف لنا دیس مانا دا ولماوی عفا بالکل چیوشے محو کرشی او غفرا پمانا دا پردی سر دے ورحمنا رحم شو اے طلب دا اللہ دا فیض شد اللہ دا رحمت شو سو کوئی چی واف انا کبائر سر لگی وقف لنا صغائر سر لگی ورحمنا زیادت تصواب دا نیک اعمال سر لگی واف عنا من الكبائر واغف لنا صغائر وارحمنا بثقل الميزان انت مولانا تزم مولا ہے بعد خلق ہوئی چه مولا بستان سنو ہے نوی نوی خبر راوت ہے مولا بستان سنو ہے ذکر مولانا اطلاق اللہ بانی شوی دے بندہ تو بنے مولانا بنو ہے فضیلت الشیخ لکھا ہو سا فضیلت الشیخ دا لکھا خو مولانا سے دا بنو استاد تھا انت مولانا اللہ دو ابخا مولا پنو مانو سر راضی ہاں مولا پنو مانو سر راضی وان کافر لا مولا لهم دا کافران اڈو خدیش تھے نا سر اللہ کا صورت محمد راوڑا تو گرو تو وہ مولا کو بس صورت محمد گورا یولسم ذالکا بین اللہ مولا الذین آمنو اللہ دا مؤمنان مولا دے او دا کافرین مولا نشتا دے کافرین اللہ نشتا دے مانا مولا پا مان مددگار دے علتا کے عدل تا مولا پا مان کارساز دے انت مولانا تا کارساز و مددگار زمنگی نو مدد را لراکا او دا کافر مددگار نشتے بس لن المولا ولا مولا لکم عمر نوی کہے چی کافران لن الغزا ولا عزا لکم او کل مولا پا معنی دا محبوب رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات جلد ثانی صفحہ 293 میں صفحہ دا نورم دیر شیخ لکھا درے نوے صفحہ دا حدیث دو گرے دا بخاری دا مسلم دے دا اگدا مسئلہ کو باب الخزانت کی راضی وقال لعلی انت منی وانا منکا وقال لجعفر اشبات خلقی وخلقی وخلقی وقال لزید انت اخونا و مولانا نبی علیہ السلام زید توی انت اخونا تو خو زمان روری مولانا او زمان محبوب انت اخونا و مولانا تو زمان اخی او زمان مولای نبی علیہ السلام فرمائی دارنگی پا مشکات جلد اول 265 صفحی کم دا مولا اطلاق پا عبد باندر آگل دے پا بندہ باندر آگل دے پوشوی او دارنگی زیب دے احادیث دے خبر نڈک تی نبی اسلام زیب تی انتا خونا و مولانا تزمہ مولای تا خیال دے او فقہ حنفیم دے نڈک دے دا یو عالم گیری دا پیزم جلد دے او دے صفحہ 378 کی لکھی وَيَنبَغِي لِلرَّجُلِ أَن يُرَايَ حُقُوقَ أُسْتَاذِهِ وَآدَابَهُ حَاصِلَ فَكَاجِ خپل د استاد آداب ساتي او بیا لیکي و يقدم حق معلمه على حق ابويه وسائر المسلمين استاد حق مور خپل مخله په نور مسلمانانو ولو قال علي استاذي مولانا لا باس به عالمگیری لیکي او بیا وی وقد قال علي لابن الحسن قم بین یدی مولا کا انا استاذہ قم بین یدی مولا کا استاد راغ پاس ورتا مولا اطلاع کو استاذ بن کی دش او دا پمان دے محبوب دے یارا پمان دا محبوب دے او پمان دا دوست دے اللہ تو منسوب شی مددگار دے استاد تو منسوب شی بمانے السید و مشر زمنگا اور چو استاد کشر تو مولا آیا اے محبوب زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر تو بنتا مولانا دانا جتا زمان سردار ہے نا محبوب زمان بچوڑے زمان محبوب زمان مولایا محبوب زمان مولایا سیدی زمان مولایا ناصری زمان سورت امتیازات تو سورت در تبیانو ما دا سورت چونکی جامع دا مسائل ہو دے اما تاول کیویل چو سلور زر مسئلی دی پکے زر احکامات تھی اور زر نواہی دی زر واقعات تھی اور زر قصص تھی 4000 مسائل احکام القرآن لکھنے دی نو دا سورتی بقرہ چرا دا تمام قرآن چلے سرے حوض دے حوض دے لیکن عزیز کے راضی چھ المیدہ تو حوض البدن ہے نظیم چھ القرآن و حوض البقر تو حوض القرآن ہے سبحان اللہ دا تمام مسائل دا قرآن پکی موجود دی کچھ کم مسائل دی تقریباً ضرورت ہے سو بیانوں میں اور دا بطور امتیاز دا بقری دی اول مسئلہ تو سورت بقرہ اول کے مدح مؤمنان دال کتاب ہوا اور صفات مؤمنین کاملین ہو اور زمد کفار دا مکی ہو تیشوا اور مزمت دا منافقین دا مدینے اور رب منکرین در نبوت دا اول کرالا او قصه دا پیدائش دا آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء او قصه دا تعلیم دا آدم علیہ السلام او قصه دا تلقین دا آدم فتلقى آدم من ربی کلمات او ملامتیا دا علماء یہود فمواعظو فزین متعددو کے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل تشوا او اغت پینزو خطابات اغسر دا شپگی من چه تتمد پینزو وا اور پائے کی سو مزمت آل کتاب دا علماء قصہ دا موسیٰ علیہ السلام وا استسقا دا موسیٰ پل قوم تا وادی دا اللہ موسیٰ علیہ السلام او دغی مرگر تا احسانات اللہ پا بن اسرائیل و باندے واقع دا بقری دا زبح دا بقری تفصیلی وا او قصہ دا قتل دا یوسری قصہ دا سلیمان علیہ السلام قصہ دا حاروت او دا ماروت چی پورا قرآن کی حاروت مارو ذکر نشتے اور دارنگی واقعہ دا سحر عورت پہ نصارہ او باندے امتحان دا ابراہیم علیہ السلام او جوڑخ دا کعبی وصیت دا ابراہیم او دا یعقوب علیہ السلام اخبل اولاد تا پہ توحید او امر پہ تحویل دا قبلے او بیان دا صبر پہ مصیبت باندے او پاغیبان انعامات عشرہ اور دارنگی وجوب دا سائی دا صفا و دا مروہ اور بیان دا دلائل دا توحید تفصیلا او حکم پا طلب دا حلال سرا او اجازت دا مردار پا وقت دا ضرورت سرا او اغا ضرورت جوہیوی او کی کرہیوی او حکم دا قصاص امر پا سیام دا رمضان اجتناب دا محرماتونا امر پا قتال دا کفارو او امر پا حج او دا عمرے او تعدید النعم علا بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل کماتے نا ہم دارنگی حکم دا قتال پا اشور حرم کے او سوال و جواب پا مسئلہ دا شراب و دا جوارے او دا مال یتیم او دا حیض و دا طلاق او نکاح دا مشرکات و سرا دا سوالات کے زد کرارے او ذکر دا عدت دا متعلقات و امر پا محافظت دا مزون و سرا او ذکر دا صدقات نفلیو اور واجبیو او بیان دا باشی دا طالوت او قتل دا جالوت او ذکر دا مناظرے دا ابراہیم علیہ السلام نمرود سرا او ذکر دا نمرود او دا غیر تکبر او غلو احیاء دا موتا پا دعا دا ابراہیم علیہ السلام سرا او حکم دا اخلاص پا نفقات و سرا تحریم دا ربا تفصیلات و سرا او بیان دا احکامات و دا پیزی وشتو پا زیل دا آیت دا مدائن کے دلتا دے خطا شوی دے دی لیکن او بیان و ذہنیات او تفصیل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ایمان سرا آمن الرسول سرا دا اهم مقاصد د سورت بقره چکم کتابونو لیکلی دي دیکھو اما در طوی بسائر و زوی تمیز دا یو کتاب دیکی لطائف دا قرآن ذکر کی دا خصو امتیازاتو فانصرنا للقوم الكافرین سورة آل عمران